พุทธประวัติถึงหน้า30จะอ่านประวัติพระเจ้าให้ฟังนะวันละเรื่อง2เรื่อง3เรื่องนะอาทิตย์ละ อันนี้ เรื่องนี้พระองค์บอกเรื่องของการเกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการประสูตินะบอกดูก่อนอนนท์ในการใดโพธิสัตว์คลอดจากท้องแห่งมารดาในการนั้นแสงสว่างอันโอฬารจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโลกันตริกนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกั้นแต่มืดมนหาการเกิดแห่งจักขุวิญญาณไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธานุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอันโอฬารจนหาประมาณมิได้ยิ่งกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ในที่นั้นรู้กันรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันดังนี้ท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่น อันเกิดขึ้นอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันและหมื่นโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะเทือนสะท้านแสงสว่างอันโอฬารจนหาประมาณมิได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคดูก่อนอานนท์เหตุปัจจัยที่ทำให้ปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวงมี8ประการดูก่อนอานนท์เมื่อใดโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะออกจากท้องแห่งมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวย่อมสั่นสะเทือนย่อมสั่นสะท้านอานนท์นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบ4แห่งการปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวง ต่อไปเป็นลักษณะของมหาบุรุษนะลักษณะมหาบุรุษจะมีลักษณะอย่างนี้เมื่อเช้ามีคน ส่งภาพเขาบอกว่าเป็นภาพพระพุทธเจ้ามีอยู่ในที่อะไรอ่ะของอังกฤษน่ะเขาเรียกอะไรนะมิวเซียมหรืออะไรพิพิธภัณฑ์นึกไม่ออกนะพิพิธภัณฑ์ที่อังกฤษแล้วเขาก็ บอกว่าเนี่ยเป็นรูปพระพุทธเจ้าเมื่อตอนอายุ41ปีถ้ามาพิจารณาดูแล้วตามหลักของมหาบุรุษดูจะไม่ใช่นะเพราะว่าในภาพนั้นเนี่ยหนึ่งมีผมมีผมนี่ก็อาจจะวัดยังไม่ได้สองมีหนวดมีเครานะสามที่น่าสังเกตคือมีตุ้มหูด้วยนะเพราะนั้นพระเจ้าสอนให้ภิกษุเนี่ยไม่ให้ละเว้นเครื่องประดับต่างๆมีไม่ได้พระเจ้าจะมีตุ้มหูไม่ได้อันนี้หนึ่งอย่างสองพระเจ้าสอนให้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ปลงผมและหนวด นะปลงผมและหนวดอย่างน้อยถ้าผมผู้เจ้าพิเศษกว่ารูปอื่นหนวดก็จะต้องไม่มีนะหนวดคราวนี้ไม่น่ามีอยู่แล้วนะเพราะผู้เจ้าสั่งให้ภิกษุปลงผมและหนวด และผู้เจ้าบอกเลยว่าเราสอนอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะผู้เจ้าจะมีอุณาโลมที่หว่างคิ้วถ้าอ่านไปอันนี้เราจะเจอ แล้วก็ตาดุจตาบัวนะตาโตนะแต่ในภาพตาปลือๆนะ ก็อาจจะไม่สมลักษณะมหาบุรุษหน่อยนะก็อันนี้เราลองดูภาพแล้วเราลองวัดสอบกับลักษณะมหาบุรุษแล้วก็ผู้เจ้าบวชแล้วด้วย41ผู้เจ้าออกบวชเมื่ออายุ29นะ30หย่อนหนึ่งโดยวัยนะ29 41ผู้เจ้าบวชมาแล้ว10กว่าปียังไว้ตุ้มหูมันไม่น่าใช่นะ ผู้เจ้าให้ละเว้นพวกเครื่องประดับทุกอย่างอยู่แล้วนะภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ32ประการย่อมมีคติเป็นสองหาเป็นอย่างอื่นไม่คือถ้าเป็นคารวาสย่อมเป็นจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นธรรมราชาเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุดนะนี่ดูพระมหาจักรพรรดิของผู้เจ้านะแผ่นดินมหาสมุทรจดมหาสมุทรนี่คือความเป็นพระมหาจักรพรรดิของท่านยิ่งใหญ่ขนาดนี้ มีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการแก้วเจ็ดประการย่อมเกิดแก่มหาบุรุษนั้นคือจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วข้าพดีแก้วและปรินายกแก้วเป็นที่เจ็ดมีบุตรผู้กล้าหาญมีแววแห่งคนกล้าอันใครๆจะย่ำยีไม่ได้ตามเสด็จกว่า 1,000 มหาบุรุษนั้นชนะแล้วครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดโดยรอบไม่มีหลักต่อเสี้ยนหนามมั่งคั่งเบิกบานเกษมร่มเย็นปราศจากเสนียดคือโจร ทรงครอบครองโดยธรรมอันสม่ำเสมอมิใช่โดยอาญาและศาสตรานะนั่นนี่ปกครองโดยไม่ต้องใช้อาญาไม่ต้องใช้ศาสตรานะถ้าออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกื้อกูลด้วยเรือนย่อมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสเครื่องปกปิดอันเปิดแล้วในโลกภิกษุทั้งหลายมหาปุริสลักษณะ32ประการนั้นเหล่าไหนเล่าคือ 1. มหาบุรุษมีพื้นเท้าสม่ำเสมอมหาบุรุษมีฝ่าเท้ามีจักเกิดแล้วมีซี่ตั้งพันพร้อมทั้งกงและดุมมหาบุรุษมีส้นเท้ายาวมหาบุรุษมีข้อนิ้วยาวมหาบุรุษมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุนมหาบุรุษมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่ายมหาบุรุษมีข้อเท้าอยู่สูงมหาบุรุษมีแข้งดุจแข้งเนื้อทรายมหาบุรุษยืนไม่ย่อตัวลงแตะเข่าได้ด้วยมือทั้งสองนะ อันนี้เวลาเราวาดภาพมหาบุรุษน่าจะลองวาดแบบของจริงบ้างเนาะตามลักษณะมหาบุรุษนะมหาบุรุษมีองคชาตตั้งอยู่ในฝักมหาบุรุษมีสีกายดุจทองคือมีผิวหนังดุจทองมหาบุรุษมีผิวหนังละเอียดละอองจับไม่ได้มหาบุรุษมีขุมขนละเส้นหนึ่งหนึ่งอยู่ขุมหนึ่งหนึ่งมหาบุรุษมีปลายขนช้อนขึ้นสีดุจดอกอัญชันขึ้นเวียนขวาต้องไปสังเกตรูปภาพที่ส่งออกมานะว่าหนวดของนั่นน่ะช้อนขึ้นหรือเปล่านะ เวียนขวาหรือเปล่าด้วยรู้สึกจะไม่เวียนนะมหาบุรุษมีกายตรงดุจกายพรหมมหาบุรุษมีเนื้อนูนหนาในที่7แห่งนะคือที่หลังมื หลังเท้าบ่าและคอมหาบุรุษมีกายข้างหน้าดุจราชสีห์มหาบุรุษมีหลังเต็มไม่มีร่องนะไม่มีร่องหลังเต็มหมดมหาบุรุษมีสวดทรงดุจต้นไทรกายกับวาเท่ากันมหาบุรุษมีคอกลมเกลี้ยงมหาบุรุษมีประสาทรับรสอันเลิศมหาบุรุษมีคางดุจคางราชสีมหาบุรุษมีฟัน40ซี่บริบูรณ์เราครบหรือเปล่า40อาจจะไม่ครบเนาะมหาบุรุษมีฟันเรียบเสมอมหาบุรุษมีฟันสนิทมหาบุรุษมีเขี้ยวสีขาวงาม มหาบุรุษมีลิ้นเพียงพอมหาบุรุษมีเสียงดุจพรหมพูดเหมือนนกกระวิกมหาบุรุษมีตาเขียวสนิทใครได้ตาสีเขียวนี่ได้ลักษณะมหาบุรุษไปหนึ่งอย่างนะมหาบุรุษมีตาดุจตาวัวใครตาโตนี่ก็ได้ไปแล้วอีกหนึ่งนะมหาบุรุษมีอุณาโลมหว่างคิ้วขาวอ่อนเหมือนสำลีมหาบุรุษมีศีรษะรับกับกรอบหน้าภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาปุริสลักษณะ32ประการของมหาบุรุษ แต่ละลักษณะเนี่ยมีเหตุปัจจัยในการทำกรรมมาหมดนะว่าทำกรรมอะไรมานะภิกษุทั้งหลายพวกฤาษีภายนอกจำมนมหาปุริสลักษณะได้ก็จริงแต่หารู้ไม่ว่าการที่มหาบุรุษได้ลักษณะอันนี้อันนี้เพราะทำกรรมเช่นนี้เช่นนี้เขาไม่รู้เหตุแห่งการได้มาซึ่งลักษณะนั้นนะพุทธเจ้าเป็นผู้เดียวที่รู้ ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้บากบั่นในกุศลถือมั่นในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในการบริจาคทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถการปฏิบัติมารดาบิดาการปฏิบัติสมณพราหมณ์การอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลและในอธิกุศลธรรมอื่นๆเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอายิ่งกว่าในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะ10คืออายุทิพย์วรรณทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์ครั้นจุติจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือมีฝ่าเท้าเสมอจดลงก็เสมอยกขึ้นก็เสมอฝ่าเท้าถูกต้องพื้นพร้อมกันนะย่อมเป็นผู้ไม่หวั่นวันต่อข้าศึกทั้งภายในและภายนอกคือราคะโทสะโมหะก็ตามสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆก็ตามในโลกที่เป็นศัตรูอันนี้ก็จะบอกเหตุปัจจัยต่างๆเอาไว้นะ โอ้มียาวเหมือนกันวันนี้ยังไม่อ่านทั้งหมดเนาะอ่านหน่อยหนึ่งนะ นี่ใครขยันถามเนี่ยหน้า35ข้อซอโซ่เนี่ยเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้เข้าไปหาสมณพราหมณ์แล้วสอบถามว่าท่านผู้เจริญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพทำอะไรไม่มีประโยชน์เป็นทุกข์ไปนานทำอะไรมีประโยชน์เป็นสุขไปนาน เพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีผิวละเอียดอ่อนทุลีไม่ติดอยู่ได้นะย่อมเป็นผู้มีปัญญาใหญ่มีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาเครื่องปลื้มใจมีปัญญาแล่นปัญญาแหลมปัญญาแทงตลอดไม่มีสัตว์อื่นเสมอหรือยิ่งไปกว่า นี่ใครขยันถามจะได้ปัญญามากเห็นไหมแล้วก็ผิวละเอียดอ่อนทุลีไม่ติดอยู่ได้เดี๋ยวขยันถามกันใหญ่เลยนะเนี่ย